दानिश वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अंतरा अपने गीले बालों को टॉवल से रब करते हुए बाहर निकली। अंतरा काफी ग्लोइंग और फ्रेश लग रही थी, जिसे देखकर दानिश वहीं रुक गया और अपने हाथ बांधते हुए दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया और अंतरा को ऊपर से नीचे तक एक टक घूरने लगा। वहीं अंतरा का ध्यान दानिश पर नहीं था, बल्कि वो अपने बाल सुखाने में बिजी थी, जिस वजह से उसने दानिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंतरा बाल सुखाते हुए मिरर के सामने आई और फिर गीले बालों में ही सीधी मांग करके हल्का सा सिंदूर भरने लगी, जिसे देखकर दानिश सुकून के साथ गहरी आवाज में बोला, Now I'm dying, wifey. दानिश की ऐसी आवाज सुनकर अंतरा इधर उधर देखने लगी। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे एक टक देख रहा था और साइड में दीवार से टेक करके खड़ा था। अंतरा दानिश को देखकर अपने बालों को कान के पीछे करके धीरे से स्माइल करते हुए बोली, आप तो सो रहे थे ना? दानिश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे बिना सोना अब अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हुए दानिश अंतरा को अपने करीब खींच लेता है, जिससे अंतरा सीधे उसके चेस्ट पर जा लगी और दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश अंतरा की फ्रेग्रेंस को फील करते हुए बोला, यू आर हेवन। दानिश ये कहकर उसके और करीब आ गया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल पड़ रहा था। दानिश उसकी झुकी पलकों को देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आई वांट टू टेस्ट यू। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो तुरंत दानिश से दूर होते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाकर फ्रेश हो जाइए, मुझे नीचे जाना है। अंतरा ये कहकर दानिश को देखने लगी, जो एक टक उसे सीरियस होकर देख रहा था। अंतरा दानिश को ऐसे देखकर अपने होंठों को बाइट करते हुए मुंह बनाकर बोली, दानिश प्लीज मुझे काम है, जाने दीजिए ना। दानिश पीछे कदम लेते हुए बिना भाव के बोला, ओह तो मुझसे ज्यादा जरूरी अब तुम्हारे पास कोई दूसरा काम है, राइट? अंतरा दानिश के चेहरे पर एतराज देख सकती थी। उसके चेहरे पर आए सख्त बदलाव को देखकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश आप बच्चों जैसे जिद करते हो। दानिश अपने कदम रोकते हुए बोला, मुझे किस चाहिए, तलब सी लगी है तुम्हारी मुझको। अंतरा दानिश की बात सुनकर लाचारी से उसे देखने लगी और फिर बेड पर सो रहे दक्ष को देखा। उसके बाद अंतरा कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, पर ज्यादा देर तक मैं किस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आती और मुझे नीचे भी जाना है। दानिश अंतरा की बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने हाथ को उसके आगे फैलाया। अंतरा ऑलरेडी खुद को दानिश को सौंप चुकी थी और वो दानिश से प्यार भी करती थी, जिस वजह से उसने दानिश के करीब जाकर खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया और दानिश ने उसे सीधे दीवार से सटाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया, फिर उसके नर्म गुलाबी होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। वहीं अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। वो दानिश की शर्ट को पकड़कर उस किस को महसूस करने लगी। कुछ समय बाद दोनों रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर निकले और अंतरा ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ी हो गई। वो टचअप करते हुए खुद को ठीक करने लगी, फिर अपने नेक और कॉलर बोन पर बने लव बाइट्स को छुपाने के लिए उसने कंसीलर यूज किया। अंतरा उन लव बाइट्स को छुपाते हुए दानिश को खुन्नस में घूर रही थी। वहीं दानिश अपनी वॉच पहनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे मुझे प्यार से घूरने की कोई खास वजह? दानिश की टीज करने वाली बात सुनकर अंतरा खुन्नस में बोली, शैतान हो आप, कभी सुधर नहीं सकते। ये कहते हुए अंतरा दक्ष की तरफ चली गई। दानिश ये सुनकर हल्की सी स्माइल करके अपने फोन और लैपटॉप को उठाते हुए बोला, मैं आफ्टरनून में तुम्हें पिक करने आऊंगा, रेडी रहना। दानिश की बात सुनकर अंतरा ने बस खुन्नस में सर हिला दिया। आज अंतरा को दानिश हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था। दक्ष के भी कुछ टेस्ट होने वाले थे। हालांकि ध्रुव ने कहा था अंतरा को ले जाने के लिए, पर दानिश ने उसे साफ मना कर दिया और वो आज खुद अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके अंतरा को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। दानिश उसके बाद अंतरा के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, टेक केयर। ये कहकर दानिश ने एक नजर दक्ष को देखा, जो सो रहा था। उसके बाद दानिश फिर रूम से बाहर निकल गया, जिससे अंतरा गहरी सांस लेकर फिर दक्ष को अच्छे से सुलाकर खुद नीचे चली गई और फिर दक्ष की केयर के लिए एक मेड कमरे में आकर खड़ी हो गई। नीचे हॉल में अभी अभी सब रेडी होकर आए थे। ध्रुव और ध्रुवी दोनों ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। बिपाशा जी सभी के लिए नाश्ता लगवा रही थी। अंतरा सभी को मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग एरिया में आई, तब परितोष जी थोड़े परेशानी में शिशिर जी से किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। अंतरा को उनकी बात में एनजीओ का नाम सुनाई दिया, जिस वजह से वो उन्हें इंटरप्ट करते हुए बोली, दादाजी आप किस बात को लेकर परेशान हैं? उसकी बात पर शिशिर जी बोले, बेटा डैड के नाम पर एक एनजीओ चलता है जिसमें कई सारे गरीब और असहाय लोगों को मदद की जाती है, पर अब डैड उसे संभाल नहीं पा रहे हैं और कोई है भी नहीं उस एनजीओ को संभालने के लिए, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं। इसलिए डैड परेशान है कि कहीं उन्हें ये बंद ना करना पड़ जाए। अंतरा उनकी बात सुनकर कुछ देर तक सोचते हुए बोली, दादाजी का परेशान होना तो जायज है, पर अगर आप सब चाहें तो जब तक मेरे एग्जाम नहीं आते मैं उसे कुछ टाइम तक संभाल सकती हूँ, और उसके बाद मुझे वैसे भी सोशल वर्क ही करना है, तो इससे मैं ये सब सीख भी जाऊंगी। अंतरा की बात सुनकर सभी उसे देखने लगे, तभी परितोष जी खुश होकर बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने बेटा, इस तरह आप अपने भविष्य में भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे आप सभी सामाजिक लोगों से ज्यादा जुड़ जाएंगी। हम कल ही आपका नाम अपने एनजीओ में अनाउंस करते हैं, और जब से आपको ठीक लगे तब से आप ज्वाइन कर लेना। अंतरा उनकी बात सुनकर बेहद खुश हो गई और उसने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे यही सब तो करना था, उसे सामाजिक काम ही करना था और गरीब असहाय लोगों की मदद करनी थी। फिर सभी नाश्ता करने लगे और ध्रुव ध्रुवी ऑफिस निकल गए। अंतरा परितोष जी के साथ एनजीओ के बारे में कुछ जानकारी लेने उनके स्टडी रूम में चली गई, और उधर बिपाशा और देविका जी दक्ष को संभालने लगे। अंतरा ने दादाजी के साथ एनजीओ से रिलेटेड सारी बातें कर ली और कल से ही वहां जाने का डिसाइड किया। दादाजी ये बात जानकर काफी खुश नजर आ रहे थे कि अब अंतरा उनका एनजीओ संभालेगी। इसी तरह दोपहर हो गई और अंतरा फिर लंच करके दक्ष को अपने साथ लेकर रूम में चली गई, क्योंकि दानिश किसी भी समय आने वाला था, क्योंकि उसे अंतरा और दक्ष को लेकर हॉस्पिटल जाना था। अंतरा दक्ष से प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसके कपड़े चेंज कर रही थी, और दक्ष हमेशा की तरह अंतरा की बातें ध्यान से सुनते हुए उसके बालों से खेल रहा था। अंतरा उसे एक ब्लैक कलर की हुडी पहनाकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, अब आप रेडी हो गए एंड अब मम्मा रेडी होंगी, आपके डैड आने वाले हैं और फिर हम तीनों हॉस्पिटल जाएंगे। ये कहते हुए अंतरा दक्ष के माथे पर एक छोटी सी किस करके उसे वहीं बेड पर अच्छे से लिटाकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दक्ष चुपचाप टुकुर टुकुर सीलिंग को घूरते हुए लेटा रहा। कुछ ही समय बाद अंतरा एक ढीले से कुर्ते में रेडी होकर बाहर आई। उसने बालों में क्लचर लगाया और अपने स्लीपर डालते हुए दक्ष के पास आकर बोली, दक्ष आपको निन्नी आ रही है क्या? दक्ष बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर अंतरा मुस्कुराने लगी और दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। दक्ष अंतरा को अपने करीब पाकर आराम से सो गया। तभी अंतरा का फोन रिंग हुआ। अंतरा ने एक हाथ से बेड पर रखे फोन को उठाया और अपने कान पर लगाते हुए बोली, कौन? उधर से दानिश की इमोशनलेस आवाज आई, योर हस्बैंड वाइफी। जिसे सुनकर अंतरा ने फोन में दानिश का नंबर देखा, क्योंकि उसने बिना देखे ही पिक कर लिया था। अंतरा फिर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो क्या काम है आपको, किस लिए कॉल किया है? दानिश उधर से भावहीन आवाज में बोला, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, दक्ष को लेकर आओ। ये कहते हुए दानिश ने कॉल कट कर दिया। वहीं अंतरा मुंह बनाकर दानिश की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, दक्ष को लेकर आओ। शैतान कहीं की, पता नहीं इतनी अकड़ कहाँ लेकर जाएंगे। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अच्छे से कडल करके नीचे आ गई। वहीं हॉल में बैठी बिपाशा जी अंतरा को जाते हुए देखकर बोली, बेटा वीकली टेस्ट अच्छे से करवाना और मंथली का भी अपॉइंटमेंट ले लेना। उनकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को लेकर बाहर निकल गई। वहीं बिपाशा जी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। अंतरा दक्ष को लेकर बाहर आई तो दानिश कार से टेक लगाए खड़ा था और उसी तरफ देख रहा था। अंतरा दानिश के पास जाते हुए दानिश की उस बोल्ड पर्सनालिटी को ऊपर से नीचे तक बारीकी से स्कैन करने लगी, और फिर वो दानिश से अपनी नजरें हटाते हुए मन में बोली, प्यार करती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन्हें हर समय ऐसे घूरूंगी, मुझे खुद के इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं है। वही दानिश बस एक टक उसे देखे जा रहा था। अंतरा फिर हल्का खांसते हुए बोली, चलिए अब। दानिश ने उसे देखते हुए कार का गेट ओपन किया, फिर अंतरा दक्ष को लेकर उसमें बैठ गई। दानिश के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इन्हें क्या हुआ? ये सुबह तक तो ठीक थे, अब मुंह क्यों बना है इनका? छोड़ो, मुझे इससे क्या। ये कहकर अंतरा दक्ष को अच्छे से अपनी गोद में ले लेती है और सीट बेल्ट लगाने लगी। दानिश ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपना सीट बेल्ट लगाया और एक नजर अंतरा को देखा, जो दक्ष को संभालते हुए सीट बेल्ट लगा रही थी। दानिश ने उसे देखकर मिडिल का एक बटन प्रेस किया, जिससे उन्हीं के बीच में एक अलग से छोटी सी सीट खुल गई, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूजन में दानिश को देखने लगी। तो दानिश दक्ष को अंतरा की गोद से लेकर उस मिडिल सीट में ठीक से सुलाया और उस पर मिनी ब्लैंकेट डालते हुए बोला, ये मैंने अपनी हर कार में अवेलेबल करवाया है, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो बाहर ट्रेवल करने में। ये कहते हुए दानिश ने कार स्टार्ट कर दी। वहीं अंतरा ये सुनकर मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगी। उसे दानिश की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। दानिश उसकी छोटी से छोटी बातें नोटिस करता था और उसकी केयर करता था। दानिश शांत होकर कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसके पास शिवम का कॉल आया। दानिश ने वायरलेस ईयरबड अपने कान में लगाया और ड्राइव करते हुए सर्द आवाज में बोला, वहां का कंस्ट्रक्शन वर्क कहां तक पहुंचा? शिवम ने उधर से कुछ कहा तो दानिश इधर से ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उस जगह से किसी तरह से हटाओ और वो जगह मुझे खाली चाहिए और जो मैं चाहता हूँ वही बनेगा उस जगह। गॉट इट? उधर से शिवम ने फिर शायद हाँ कहा, जिसे सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाना चाहिए। ये कहते हुए दानिश ने कॉल कट कर दिया और सीधा फोकस ड्राइविंग पर करने लगा। वहीं अंतरा जो सारी बातें सुन रही थी, उसे समझ तो नहीं आया पर उसके अंदर दानिश से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से वो शांत होकर बाहर ही देख रही थी। कौन सा काम कर रहा है दानिश? क्या अंतरा करेगी अपने प्यार का इजहार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।